This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Радыё Свабода. 2001 год. У першы год 21-га стагоддзя адбываецца падзея, якая імгненна мяняе звыклую карціну свету, спараджае новыя геапалітычныя канфігурацыі і прымушае палітыкаў перагледзець традыцыйныя прыярытэты. Тэрарыстычныя напады на Нью-Йорк і Вашынгтон 11 верасня 2001 году так ці іначай закранулі жыццё кожнага жыхара нашай планеты. Важныя наступствы гэтая падзея мела і для Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа, амерыканскай радыёстанцыі ў цэнтры Прагі. Надзвычайныя захады бяспекі, уведзеныя яшчэ ў 98 годзе з адкрыццём іранскай і іракскай службаў, цяпер былі максімальна ўзмоцненыя з прычыны магчымай пагрозы тэрактаў. Некалькі месяцаў, пакуль напружанне не сунялася, каля ўваходу на радыё стаялі чэшскія БМП, хутчэй для больш пагрозлівага выгляду, чым для рэальнай абароны. Істотныя змены з'явіліся і ў радыёвяшчанні. Павялічыўся эфірны час службаў, якія вяшчаюць на Цэнтральную Азію і Блізкі Ўсход, краіны, прылеглыя да гарачага рэгіёну. Тэндэнцыя гэтая з наступнымі гадамі будзе яшчэ больш узмацняцца. За глябальнымі трагічнымі падзеямі амаль незаўважнай для свету была галоўная палітычная падзея 2001 года ў Беларусі – прэзідэнцкія выбары 9 верасня. Паводле шматлікіх экспертаў, гэтыя выбары, у якіх перамог Аляксандр Лукашэнка, прайшлі са шматлікімі парушэннямі, аднак свет проста не паспеў зрэагаваць на гэтую падзею. Праз два дні пра гэтыя выбары ўжо ўсе забыліся. Аднак кантэкст выбараў прынёс важныя змены ў гісторыі беларускай рэдакцыі. За месяц да выбараў, 6 жніўня, беларуская свабода змяніла звыклы стыль вяшчання. Абедзве арыгінальныя вечаровыя праграмы пачалі выходзіць у эфір у рэжыме жывога вяшчання, а не ў папярэднім запісе, як дагэтуль. Гэта адкрыла перад радыё новыя магчымасці і паставіла новыя сур'ёзныя задачы. Апрача таго, агульны аб'ём вяшчання павялічыўся ўдвая, ад 4 гадзін да 8, вярнуўшыся да ўзроўню пачатку 60-х гадоў. У 2001 годзе ў нашым эфіры з'явіліся новыя перадачы: «Дазвол на выезд», пра ўражанні спадарожжаў у розныя краіны, «Краіна М» Серджука Соколова-Войша, прысвечаная пытанням мовы, «Ёнас», «Яніс», «Янка», «Ян Іван» Сергія Навумчыка, параўнанне жыцця ў Беларусі з суседнімі краінамі. Цыклічная перадача году «Верш на свабоду», фрагменты якой будуць сёння гучаць у нашым архіве. Перадача «Верш на свабоду» сталася нагодай да стварэння новага праекту нашага радыё – заснавання кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзя». Сёння ў нас у гасцях рэдактар і карэктар некалькіх кніг з гэтай серыі Аляксандра Макавік. Кніжная серыя «Радыё свабоды» паўстала ў 2002-м, і ў той год выйшлі адразу два выданні. Спачатку зборнік паэзіі «Верш на свабоду» – гэта 365 вершаў, што ўвесь папярэдні год штодня гучалі на свабодаўскіх хвалях. Для радыёперадачы збірала вершы Валянціна Аксак. Пазней яна стала і рэдактаркай кнігі. У «Вершы на свабоду» я рабіла карэктуру, а мастацкім афармленнем і макетам займаўся Геннадзь Мацур, які аформіў усе астатнія кніжкі з серыі. Прэзентацыя верша прайшла ў чэрвені 2002-го, і прыйшлі сотні людзей. Заля палацу мастацтва ледзь усіх змясціла. Вядома, мы чакалі паэтаў, але прыйшло вельмі многа маладых людзей, і журналісты, і ўвогуле вельмі розная публіка. Прыемнай неспадзяванкай было для гасцей тое, што кнігі з бібліятэкі «Свабоды» бясплатныя. Другая кніга «Дарога праз Курапату» – гэта ўжо цалкам дакументальная рэч. Журналісцкія матэрыялы і гэткая кніга аднаго рэпартажу. Рэдагаваў яе Сергей Дубавец. Кажуць, што гэтая кніга была дуже папулярная ў тых самых міліцыянтаў, што затрымлівалі курапатах пікетоўцаў, складалі на іх пратаколы і завозілі ў пастарункі. Міліцыянтам прывезлі асобнікі, тыя іх ахвотна прынялі, гарталі. Вось, маўляў, і пра мяне тут надрукавана. Наклад абодвух выданняў амаль разышоўся. Мы ў сябе маем толькі невялічкі запас. Кнігі былі дасланы і ў замежныя бібліятэкі Францыі, Эстоніі, Літвы, Латвіі, Угоршчыны, Расіі, Нямеччыны, ЗША, Канады. Яшчэ дзве кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды» выходзяць сёлета. У траўні адбудзецца прэзентацыя кнігі «Быкаў на свабодзе», якую укладаў і рэдагаваў Сергей Навомчык. Планавалася скласці яе з інтэрв'ю пісьменніка і сюжэтаў пра яго, усё, што гучала пра яго на радыё, але ў выданні трапілі нерадыйныя тэксты. Напрыклад, гутаркі Быкова з журналістамі «Беларускай свабоды» ў перапынках між запісванымі для эфіру перадачамі. Я, як стыль-рэдактор, мела тут няпростае заданне. Захаваць асаблівасці маўлення, непасрэднасць інтанацыі, але зрабіць гэта чытэльным, зразумелым, кніжным. Імкнулася як найменш закрануць адметнасці быкаўскага маўлення. І размоўная будова сказу, і нейкія любімыя слоўцы. Іменна, я так скажу, каб гэта ўсё засталося. Калі макет быў ужо гатовы толькі ў друкарню, на праскіх паліцах з архіўнымі запісамі нечакана знайшліся яшчэ касеты з надпісам «Быкаў». І мы дадалі іх у кнігу. Варта адзначыць, што кніга ўкладалася з вельмі розных, а часам і нечаканых крыніцаў. Так рупны ўкладальнік Навомчык знайшоў у сваім прыватным архіве радыёперахоп перадачы «Свабода» з удзелам Быкова. Гэта запіс 1991 года, які рыхтавалі спецыяльныя сакрэтныя службы. У «Быкаў на свабодзе» ўвайшлі і фотаздымкі, як прафесійных фатографаў, так і сямейных збораў. Нашая госця Александра Макавік працягне распавядаць пра кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 2001 году. Верш на свабоду. На пачатку 21 стагоддзя ствараем новую анталогію. Штодня ў эфіры «Верш на свабоду». Аўтар дня – Алег Мінкін. Зноў я вярнуўся ні з чым да гэтых згнілых варот, скуль празняў рот і ні з чым. Паразбрыдаўся мой рот. Я ненадоўга, але, Божа, які гэта жаль – бачыць у стылай імгле сад абляцелы амаль. Божа, ад пуні ад хат цягне такою жальбой, што застаецца няшмат, каб не пакончыць з сабой. Божа, калі ўжо і мяне перст твой, як яблык страсе, хай яшчэ раз слізгане тень мой па цёмнай страсе. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2001. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Александрай Макавік, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2001 годзе. Палітыка. Агент ФБР Роберт Гансен асуджаны на 15 гадоў за шпіянаж на карысць Расіі. У Македоніі выбухае паўстанне этнічных альбанцаў. У Іране прэзідэнтам зноў абраны памяркоўны Мухамад Хатамі. Былы прэзідэнт Югаславіі Слободан Мілошавіч дастаўлены ў Гаагу. Мусульманскія тэрарысты разбіваюць самалёты аб будынкі сусветнага гандлёвага цэнтру і Пентагону. У адказ за напад на Нью-Йорк і Вашынгтон амерыканская і брытанская авіяцыі пачынаюць бамбаваць пазіцыі талібаў у Афганістане. Пасля двух месяцаў бамбавання рэжым талібаў адхілены ад улады, новым кіраўніком Афганістану становіцца Хамід Карзай. Навука і тэхналогія. У Вялікай Брытаніі выбухае эпідэмія яшчура. Амерыканскі мільянер Дэніс Тыта, наведаўшы расійскую міжнародную касмічную станцыю, становіцца першым касмічным турыстам. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная Відядгару Сурадж-Прасаду Найполу, трынідадскаму пісьменніку індыйскага паходжання, які жыве ў Вялікай Брытаніі. У 2001 годзе паміраюць кінарэжысер Стэнлі Крамер, пісьменнікі Кен Кізі і Жоржы Амаду, актор Энтоні Куін, спевак Жильбер Беко, былы бітл Джордж Харрісон. Песня году Кайлі Міноу «Can't get you out of my head». Take А зараз зноў вернемся да гутаркі з Александрай Макавік, рэдактарам кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Александра працягвае распавядаць пра сваю працу над падрыхтоўкай кніг серыі. Чацвёртая кніжка серыі «Бібліятэкі свабоды» самая незвычайная. Калі памятаеце, у «Вершы на свабодзе» 2002 году было 365 вершаў. Сотня з іх была абраная і даслана ангельскай паэтцы перакладчыцы Веры Рыч. І неўзабаве першы раз у кніжцы «Свабоды» выйдзе тое, чаго нельга было пачуць на радыё. Гэта будзе выданне з паралельнымі тэкстамі. Левая старонка беларускі арыгінальны верш, а справа пераклад на ангельскую мову. Спадарыня Рыч багата зарабіла для беларускай паэзіі. Яшчэ ў 1971 годзе яна ўклала і пераклала анталогію беларускай паэзіі ад 1828 года да сучаснасці. А звалася яна «Like Water, Like Fire». Гэта была першая беларуская паэтычная анталогія ў перакладзе на заходнюю мову. Тады гэты пераклад жорстка скрытыкаваў савецкі галаўліт за палітычную некарэктнасць. Вера Рыж перакладала Багдановіча, Цётку, Купалу, Коласа, Бядулю, Дубоўку, Арсеньеву, Танка, Гілевіча. І на ангельскую яна пералажыла беларускай паэзіі пэўна больш, чым хто. Яна перакладае на ангельскую і украінцаў, за што мае ад іх прэмію Івана Франка. А ейным повязям з беларускай культурай і паэзіі лета споўнілася 50 гадоў. 25 кастрычніка 1953 года Вера Рыч першы раз сустрэла ў Лондоне людзей з беларускай эміграцыі. І гэта стала пачаткам прыгожай дружбы. Калі я ўзялася за працу над гэтай кніжкаю, здавалася, ўсё будзе проста. Перакладчыца дашле ангельскія пераклады, складзем іх разам і праз пару месяцаў запросім гасцей. Першы жа імейл ад Веры Рыч давёў мне прыгажосць і складанасць задачы. Яна паведамляла, што думае пісаць да кнігі перакладчыцкія нататкі, бо сярэдні брытанскі чытач без сумневу лічыць, што Святая Сафія – гэта Константынопольская Айе Сафія, і ніколі не чуў пра Полацак. Бо Прага для ангельскамоўнага чытача – гэта Кафка, Голем і Альхімікі, а не Скарына, Геніюш і БНР. Бо калі пра Чарнобыль усе начутыя, то пагоню, бел-чырвона-белыя і дзвюхмугі неабходна тлумачыць. Заўважу, што на пераклад каардынатарка праекту Валянціна Аксак імкнулася выбраць нешта, як яна прызналася, зразумелае, не вузка-беларуская. І вось у лісце перакладчыца расказвае, як цяжка было ёй перакласці апошнюю страфу з верша Леаніда Дранька-Майсюка. «Я жыву ў калхозе свабодны пусь, і мне ў ём хорошо. Пакуль плывуць вутоўкі мае, вуць-вуць-вуць, ходзяць курачкі мае, пуль-пуль-пуль». Як вядома, ангельская мова, піша спадарня Рыч, гэта «bastard language» – байструковая мова. З вялізарным слоўнікам, лексемамі, дублетамі, уплывамі скандынаўскай, французскай, нямецкай. І каб перакласці беларускую тарасянку, яна вырашае крэалізаваць ангельскую у нямецкі бок, бо менавіта гэта створыць жаданае эстэтычнае ўражанне ў брытанскага чытача. «I live in collective fruit truck, and full mine life is meat good luck, while swim mine ducklings quack-quack-quack, and run mine chickens clack-clack-clack». Александра Макавік яшчэ вернецца да апавядання пра тое, як нараджаюцца кнігі серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 2001 году слухаем яшчэ адзін верш на свабоду. Верш на свабоду. На пачатку 21 стагоддзя ствараем новую анталогію. Штодня ў эфіры верш на свабоду. Сёння верш «Вальжыны морт». Не прислоняться, я дзверы ў вагонах метро. Не прислоняться, моцна трымаюць у ахапках і думкі і справы. Я на наступнай возьму і адчынюся направа. Стоп, вам далей, а на гэтым сыходзіць варава. Я за шчакой яго позірк насіла без кпінаў. Я па вушных лабірынтах вараву вадзіла. Ён жа складаў кубік-рубік з маіх успамінаў. І я галавою упіралася ў безвыходнасць. А я ўпіраюся ў безвыходнасць, нібыта ў дзявочую цноту, пляву і іду па тым лёдзе. І прагну зваліцца ў ваду, гучна крыкнуўшы «Годзе!» І зноўку заўсёды знаходжу ўваход у безвыходнасць. Так не прислоняцца! Я дзверы ў вагонах! Я дзевы! З'енчылі і зашапталі прагаліны мову. Я разразаю живот вам із згублених словом, і потім вимаю оттуль пацюков і пачуцці. У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода». На хвалі свободи. 50 гадов білоруського ефіру без цензури. Год 2001. 2001 год у Беларусі. Дванаццатага студзеня газета «Наша свабода» друкуе лекарскае заключэнне псіхіатра Дмітрыя Шчыгельскага, які дыягназуе ў Аляксандра Лукашэнкі мазаічную псіхапатыю. 22 лютага, пасля 4 месяцаў затрымкі, Лукашэнка прыняў даверчыя граматы ад амбасадара США ў Менску Майкла Козака. 11 чэрвеня следчы пракуратуры Дмітр Петрушкевіч і яго былы калега Алег Случак паведамілі пра існаванне эскадрону смерці, які на загаду ладаў выкрадае і забівае людзей. 18 чэрвеня былы рэктар Гомельскага мединституту Юрый Бандажэўскі асуджаны на 8 гадоў турэмнага зняволення. 3 ліпеня падчас афіцыйных святкаванняў у Менску грамадзянін Лапцеў кінуў у Аляксандра Лукашэнку памідорам. 5-6 ліпеня ў Менску праходзіць 3 з'езд беларусаў свету. 21 ліпеня адзіным кандыдатам ад шырокай грамадзянскай кааліцыі абраны старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Уладзімір Ганчарык. 9 верасня ва ўмовах маштабных фальсіфікацыяў адбыліся прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйных вынікаў Аляксандр Лукашэнка набраў 76% галасоў, Уладзімір Ганчарык 15%, Сергей Гайдукевіч 2%. 20 верасня пачаліся працы пабудовы кальцавой дарогі праз Курапаты. 24 верасня ў Курапатах пачалася 15-месячная кругласутачная вахта памяці. 1 кастрычніка прэм'ер-міністрам Беларусі замест Уладзіміра Ярмошына прызначаны Геннадзь Навіцкі. 8 лістапада сенатар Джэсі Хелмс падаў на разгляд Кангрэсу США законапраект пад назвай «Акт аб дэмакратыі ў Беларусі». 12 лістапада закрытая незалежная гарадзенская газета «Пагоня». Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Аляксандра Макавік, пачынаючы ад 2001 году, яна ўдзельнічае ў выданні серыі кніг «Бібліятэка свабоды». Аляксандра працягвае апавяданне пра падрыхтоўку да друку кнігі «Верш на свабоду» ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. Некалькі месяцаў я разам з гатовымі перакладамі атрымлівала і запыты пра тое ці іншае. А галоўныя перакладчыцкія развагі пра тое, як лепш ператлумачыць на ангельскую касцёлу царкву. Як перадаць беларускія алітэрацыі. Чым святая Еўфрасіння падобная на ангельскую апякунку пісьменнасці святую Гільду. Як найлепш перакласці хам на ангельскую. Ці заўважыла я стылістычна ўдалае выкарыстанне архаічнай ангельскай лексікі ў новым вершы. Як перакласці слова гномікі, непажаданыя канатацыі для ангельскамоўнага чалавека. І разам з тым гісторыю пра знаёмага дантыста, які трымаў гародчыку гномаў і што з гэтага выйшла. Пра кіберпрастору і падступнасць кампутарных вірусаў, пра стараангельскія хронікі, пра лондонскую спёку ў леташнім ліпені, тэмпература амаль 38 градусаў па шкале Цельсія, ну але на Сінаі бывала і гарачэй, пісала Вера Рыч. Пра тое, чаму перакладчыца абавязаная перакласці таго ці іншага паэта, пра тое, як незаконна перасякаць дзяржаўныя межы, пра украінскую даследніцу верных перакладаў і пра гэтую пакуту, уласны біёграф у хаце. Гэта горш, чым пасяліць да сябе агента КГБ. І таму чаканыя 100 перакладаў урэшце пераўтварыліся ў 122. І я выдатна памятаю той электронны ліст ад Веры Рыш з перакладам сотага верша. Тэма ліста была такая: 100 poems done, алілуя. 100 вершаў гатовыя, алілуя. З букетам клічнікаў. Многае з гэтых лістоў не трапіла ў перакладчыцкія нататкі, і мне шкада, бо я чытала ейныя допісы за салодаю. Кніга амаль гатовая, і мне бы вельмі хацелася сустрэць Веру Рыч у Менску. Пра свае ўражанні ад працы з кнігамі серыі «Бібліятэка свабоды» распавядала Аляксандра Макавік. І на заканчэнне зноў наш архіў з эфіру 2001 году. Верш на свабоду. На пачатку 21 стагоддзя ствараем новую анталогію. Штодня ў эфіры «Верш на свабоду». Аўтар дня – Дмітр Бартосік. Мне б нарадзіцца шэрым віленскім катом, такою ж шэрай восеньскай гадзінай, каб быць прыродным, паўнапраўным і адзіным тых пляцаў, вуліцаў, дамоў, гаспадаром. Майго сусвету мне хапала бы штодня, каб і да смерці ім не надзівіцца, ад пагулянкі да далёкага звярынца, дзе кожнае гарышча нераскрыты скарб. Мае няшчасныя двуногія сябры, прыгожы і вольна б жыць не заміналі. Я б харчаваўся толькі ў чырвоным штралі, а ўлетку лена спаў на замкавай гары. Мне невядомы быў бы чалавечы жах ад ваяўнічых крокаў патруля начнога, перабягаў бы ім апошнюю дарогу, бы тень, знікаючы ў антокальскіх дварах. У сакавіку распачынаў б такі канцэрт, што ўсе пародныя дагледжаныя коткі збягаліся б ад добрай рады да ліпоўкі, каб паспытаць мой неабыякі імпэт. Свой вольны век, пражыўшы нібы лорд, я б змог аднойчы без стагнанняў недарэчных на могілках старых любімага зарэчча залегчы, каб сустрэць апошні свой усход. Мне б нарадзіцца шэрым віленскім катом. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.